Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Nisan Perşembe. Yıl 2019, ay 4, gün 94, Kasım 148. 1440 Hicri Recep 28, 1435 Rumi Mart 22. Günün malumatı. Nisan ayında. Dünden devam. Meyveler. Şeftali ağaçlarının gereksiz tomurcukları ayıklanır. Kiraz, armut, elma, erik, zeytin ağaçlarına aşı vurulur. Çiçekler. Menekşe, şebboy, karanfil, margrit, ayçiçeği fideliklere, kına çiçeği yastıklara dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Chant 1, strophe 5. J'ai vu, pendant toute ma vie, sans en accepter un seul, les hommes, aux épaules étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leur action la gloire. En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres. Mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant inséré, et je me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, et j'ai cru mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains. C'est-à-dire que je ne riais pas. J'ai vu les hommes, à la tête laide et aux yeux terribles enfoncés dans l'orbite obscure, surpasser la dureté du roc, la rigidité de l'acier fondu, la cruauté du requin, l'insolence de la jeunesse, la fureur insensée des criminels, les trahisons de l'hypocrite, les comédiens les plus extraordinaires, la puissance de caractère des prêtres, et les êtres les plus cachés au dehors, les plus froids des mondes et du ciel. Lasser les moralistes à découvrir leur cœur et faire retomber sur eux la colère implacable d'en haut. Je les ai vus, tous à la fois, tantôt, le poing le plus robuste dirigé vers le ciel, comme celui d'un enfant déjà pervers contre sa mère, probablement excité par quelques esprits de l'enfer, les yeux chargés d'un remords cuisant, en même temps que haineux, dans un silence glacial, n'osaient émettre les méditations vastes et ingrates que recelait leur sein, tant elles étaient pleines d'injustice et d'horreur, et attristées de compassion le Dieu de miséricorde. Tantôt, à chaque moment du jour, depuis le commencement de l'enfance jusqu'à la fin de la vieillesse, en répandant des anathèmes incroyables qui n'avaient pas le sens commun, contre tout ce qui respire, contre eux-mêmes et contre la Providence, prostituer les femmes et les enfants et déshonorer ainsi les parties du corps consacrées à la pudeur. Alors, les mers soulèvent leurs eaux, engloutissent dans leurs abîmes les planches. Les ouragans, les tremblements de terre renversent les maisons. La peste, les maladies diverses déciment les familles priantes. Mais les hommes ne s'en aperçoivent pas. Je les ai vus aussi rougissants, pâlissant de honte pour leur conduite sur cette terre, rarement. Tempête, sœur des ouragans, firmament bleuâtre dont je n'admets pas la beauté. Mère hypocrite, image de mon cœur, terre au sein mystérieux, habitant des sphères, univers entier, Dieu qui l'a créé avec magnificence, c'est toi que j'invoque. Montre-moi un homme qui soit bon, mais que ta grâce décuple mes forces naturelles. Car au spectacle de ce monstre, je puis mourir d'étonnement. On meurt à moi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü oluyor bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Le Chant du Mal d'Or adlı eserden, eserin okunmasından oluşan bir parçayla başladık. Mal d'Or şarkıları Comte de Lautréamont diye bilinen yazardan. Aslında kontlukla filan en ufak bir alakası yok ama kendisine öyle bir paye veriyor. Onun Lecture du Chant une strophe 5, yani birinci şarkıdan bir anlatı ve beşinci bentten Albinoni'nin Son Minör Adagio'sundan arkada döşenmiş müzik oydu ve Alena Gaponova okumaktaydı. Neden bunu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya kulak vererek öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Nisan. Hayalet. 1846'da bugün Isidor Ducas doğdu. Montevideo'da savaş zamanlarıydı ve top sesleri arasında kendisi vaftiz edildi. Fırsatını bulur bulmaz da Paris'e gitti. Orada Lautréamont kontuna dönüştü ve kabusları gerçek üstücülük akımının kurulmasına katkı sağladı. Bu dünyada sadece kısa bir ziyaret için bulundu. Kısa yaşamında dili yaktı, sözlerinde kavruldu ve dumana dönüştü. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bakacak olursak 1147'de bugün ilk Moskova şehrinin ilk tarihi kayıtları düşünmüş. Yani şehir bayağı eski. Anlaşıldığı üzere. 1925'te bugünse Schutzstaffel diye adlandırılan SS tugayları kurulmuş. Adolf Hitler'in Nazi Partisi tarafından Almanya'da 1925'te. Onun sonrasında neler olabileceğini, dünyaya neler getirdiğini de ayrıca konuşuruz. Evet. Yani konuşuyoruz zaten her zaman. Kaç demiştiniz? 1925. SS birlikleri, paramiliter güçler. Dünyanın dört bir tarafından toplanmış olan bu paramiliter güçlerin başlangıcı. Evet. Aslında ırk ayrımcı, her türlü ayrımcı, faşist, haydut çeteleri demek de doğru olabilir. Üniformalarına bakıp unvanlarına da aldırmamak lazım. Neyse. Ama gene de bir geleneği var. Bunlar esalardan türüyorlar değil mi? Esaların örnek, evet. Örnek şeyle beraber. Sturmabteilung'dan Schutzstaffel'a geçiyorlar. Schutzstaffel'a. Evet. 1944'te bugün İkinci Dünya Savaşı yıllarının sonu artık. İkinci Dünya Savaşı sonuna doğru. Bükreş'te, Romanya'da İngiliz ve Amerikan güçleri, Bükreş'te diktatörlük var, Naziler destekleniyor, faşist diktatörlük ve Anglo-Amerikan güçleri de Bükreş'te petrol rafinerilerini bombalıyorlar. Ama nedense bir ufak hata mı yapıyorlar bilmeden mi oluyor nedir? Stratejik hata mı diyorsun? Hayır, bayağı bildik hata, matematik bir hata. 3000 sivili de öldürüyorlar. Amaçları sadece petrol rafinerilerini bombalamakken amacı biraz aşmış oluyor. Ama olur böyle şeyler. Oldu. Sırasında. Dresden'de o da oldu mesela, Almanya'nın Dresden şehrinde. Günlerce yandı ve tahrip oldu. 28.410 binadan 24.866'sı yok olmuş. Evet, Dresden'de. Japonya'da da biliyorsunuz. Tahmini 20 ile 40 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Bulamadılar çünkü insanların cesetlerini. Sivil bunlar. Almanya'da yaşayan evet. Siviller. Dresden'de gökyüzünden müttefik kuvvetlerin bombaladığı şehirde yaşıyorlardı. Tek suçları buydu. Bunlar yargılanmadı tabii ki. Nagasaki'de ve Hiroşima'da olduğu gibi. Evet. Orada daha büyük ama yüz binlerden bahsediyoruz. Yani kavrularak öldürenler. Neyse, onun yıl dönümü değil şimdi. 2009'da da bugün, daha doğrusu önce şeyi de söyleyelim. 70 yıl önce bugün 4 Nisan 1949'da tam 70 yıl önce Kuzey Atlantik Paktı Örgütü yani NATO kurulmuştu. 2009'da bugünse Fransa bir ara ayrılıp sonra tekrar dönmüştü. NATO bugünlerde gene Donald Trump'ın baskısı altında ciddi zorluk günleri geçiriyor. Türkiye ile de, Türkiye'nin NATO üyeliği de bayağı sallantıda. Sallantıda denebilir mi bilmiyorum ama bayağı ciddi bir tartışma konusu oluyor. S-400 füzelerini alması dolayısıyla. Tarihin en uzun ömürlü askeri ve savunma ittifakı olarak biliniyor NATO. 29 üyesiyle 70. yıl dönümünü kutluyormuş. Washington'da 4 Nisan 1949'da 12 kurucu üyesiyle kurulan NATO 70 yıl sonra 29 müttefikte yoluna devam ediyormuş. 12'den 29'a çıkmış. Yenileri de katılıyor. Mesela karargahı Belçika'nın başkenti Brüksel'de olan NATO, Kuzey Makedonya'nın da katılımıyla 30 üyeli bir ittifak olmaya hazırlanıyormuş. Evet. Belki 29 olarak devam ederler, bilmiyorum. Kolay olmasa gerek NATO'dan çıkmak ama bu tartışılıyor şu anda. Yani çıkmak değil de nerede olacağı Türkiye'nin. Evet, bayağı onu tekrar Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle bu S-400 ve Patriot füzeleri, yani Amerikan silahları mı yoksa Rus silahları mı alınacak bu konusunda NATO üyeliğine de ilişkin soru işaretleri yaratan tartışmalar oluyor. Onlara da geçebiliriz birazdan. Birkaç haber dün ihmal ettik söylemeyi. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika dünden itibaren, hatta belki günden geçerli olmak üzere istifa etti ve artık çekildi. Zaten 2013'teki geçirdiği inmeden bu yana bir hayalet olarak dolaşıyordu halkın içinde de. Yani beyninin çalışıp duygularının, aklının çalışıp çalışmadığı bilinmiyordu ama şeyin başındaydı petrol demişken. Onu da söyleyelim. Devletin başındaydı, bir çete ayakta tutuyordu. Şimdi bakalım, yazın çok yoğun gösteriler, sokak gösterileri olduktan sonra şimdi de şey başı. Bu daha şimdi işlerin başlangıcı diye konuşuyorlar. Onun görevden alınmasını, yani istifaya zorlanmasını sağlayan sokak gösterileri arkası kesilmeksizindi. Bu arada Venezuela'da da Juan Guaido kendisi geçici dönem, ara dönem başkanı ilan etmişti kendisini. Onun parlamenter dokunulmazlıklarını kaldırmış Nicolas Maduro. Böyle de bir durum var. Orada da devam ediyor karışıklık. Bu iki meseleyi söyleyelim. Dünyanın önemli gelişmelerinden biri olarak. Bir de Ebola salgını çok yaygınlaşmış durumda Afrika'da. Afrika'dan haberler gayet kötü gelmeye devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler'in uyarısı var. Ebola salgını oldu. İlk ortaya çıktığından bu yana en hızlı yayılma durumundaymış. 1000'den fazla vaka tespit edilmiş ve 680'in üzerinde de insanı hayata öldürmüş bu hastalık. İkinci Ebola salgını tarihteki en ölümcül olan. Bir diğer taraftan da şiddetli fırtınanın yüzlerce can aldığı Mozambik'in liman kenti Beira'da insani kriz büyüyor diye haberler geliyordu. Geçtiğimiz haftanın sonunda kentte başlayan kolera salgınında vaka sayısının 138'e çıktığı bildirilmişti. İdai kasırgasından bahsediyoruz. Ve aynı zamanda Yemen'in çeşitli kentlerinde de koleranın hızla arttığı uyarısında bulunulmuştu. Bunu söyleyen de sınır tanımayan doktorlardı. Evet, genel... Yılbaşından bu yana 190 kişi ölmüş koleradan Yemen'de. Yoksul kesimlerde, ülkelerde ve zengin, nispeten daha iyi durumda olan ülkelerinde, yoksul kesimlerinde felaket kol gezmeye devam ediyor. Tarihte de görüldüğü gibi ama giderek artan bir problemden bahsediyoruz. Evet, şimdi günün en önemli ve iyi haberiyle başlayalım. Yeni bir kampanya başladı. New campaign. Nedir efendim? Dünya çapında yeni bir kampanya. Doğa bizi nasıl kurtarır? Kampanyası başladı. Çok son derece önemli. İklim ve ekoloji krizleri ancak doğanın kendisinin böyle bir büyük imkanı olduğunu, ormanları ve diğer değerli, kıymetli ekosistemleri yerine getirmekle hem bilim insanları hem de aktivistler söylüyorlar. Çok önemli bir yeni kampanya başlattılar. Aralarında çok tanıdık isimler de var. Açık bir mektup yazıyorlar dünya liderlerine de. Ve bir yandan işte fosil yakıtların bu kullanımına son verirken bir yandan da ormanların ve doğal harikalarının, bütün doğanın kendisine imkan verilirse bundan çıkma, bu korkunç açmazdan çıkma imkanı olduğunu söylüyorlar. Çok dünya iki büyük varoluş krizi diye başlıyor yazı. Kısa bir mektupları var. Dünya iki büyük varoluş krizinin içinde ve dehşet verici bir hızla yükseliyor. Birisi iklim yıkımı, öteki de ekolojik yıkım. Herhangi biri gerekli, yani kendi hayat sistemlerimizin, yaşama destek ünitelerimizin köküşe doğru hızla inip yok olmaya gitmesini engelleyecek hızda cevap verilemiyor aciliyette. Biz de onun için şimdi çok göz ardı edilmiş, dikkate alınmamış bir iklim kaosunu önlemek için göz ardı edilmiş bir davayı şimdi gözler önüne sunmak için yazıyoruz diyorlar ve yaşayan dünyayı savunmak için, yani doğal iklim çözümleri, bunun adı bu. İklim, evet, felaketine doğal çözüm. Guardian'da çıktı mektup. Ve bu diyor ki karbondioksiti havadan, karbondioksit gazını çıkarmak da anlamına geliyor ve nasıl çıkarmak, ekosistemleri korumak ve yenilemek, onarmakla olabilecek. Yani koruyarak, savunarak, restore ederek ve yeniden kurarak ormanları, başta ormanlar olmak üzere mangrove denen ormanları, turbaları, tuzlaları ve doğal deniz yataklarını ve diğer vazgeçilmez önemdeki ekosistemleri yeniden restore ederek, kurarak, onararak çok büyük miktarda karbonun havadan da atmosferden de çıkarılıp depolanmasını sağlamak mümkün. Aynı zamanda da diyor, bu ekosistemlerin korunması ve restorasyonu, onarılması 6. büyük kitlesel yok oluşu da azaltmaya yardımcı olacaktır ve yerel insanların da iklim felaketine karşı direncini de artıracak diye. Çok kapsamlı ama gayet özlü bir şekilde yazılmış, bilimsel raporlara dayanıyor tamamen ve yaşayan dünyayı korumak ve iklimi de savunmak pek çok durumda aynı şey aslında. Yaşayan dünyayı savunmakla iklimin yıkımını önlemek aynı şeydir. Bu potansiyel şu ana kadar büyük ölçüde göz ardı edilmiştir diyorlar. Şimdi hükümetlere çağırıyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Doğal iklim çözümlerini desteklesinler ve acil bir program, araştırma programını devreye soksunlar. Bunun fonlarını sağlasınlar ve siyasi bakımdan en önemlilerinden biri, üçlü bir şey yani. Hem bunun bilimsel araştırmalarına geçsinler, hem fon ayırsınlar buna ve üçüncüsü de belki de bence en önemli olan şey, politik olarak taahhütte bulunsunlar. Bunu yapacağız desinler başka saçma sapan şeylerle uğraşmak yerine. Extinction Rebellion'ın meclis basmasının temel sebebi de oydu. Burada evet, bir parantez açayım. Yani biz Brexit'e karşı ya da Brexit yanlısı bir gösteri yapmıyoruz burada diyorlar. Yarı çıplak vaziyette popolarını milletvekillerine döndükleri zaman aktivistler avam kamerasında diyorlar ki bu konuyu dikkate çekmek için Brexit'le uğraşacak yerde yok oluş meselesini ele alsınlar diyorlar. Yani fil maskesi takarak da odadaki fili, odanın ortasında hiç kimsenin, herkesin görmezden geldiği fili görsünler diye demişti. Aynı şeyi söylüyorlar şimdi bu mektupta. Yani iklim felaketine doğal çözüm mektubunda diyorlar ki hükümetlerin ve karar alıcıların rehberliği, yani daha önce yerli halkların da özgür, öncelikli ve enforme olmuş, bilgilendirilmiş rızası alınarak, yani yerli halkların da bütün haklarının korunması ve onların rızası alınması, işte Kuzey Amerika'da, Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerliler de öyle, Afrika'dakiler de öyle, Brezilya'daki Amazon ve diğer Orta Amerika ülkelerindeki yerlilerin de görüşleri geniş, enine boyuna alınmalıdır diyorlar ve yerel toplulukların. Ve son cümlesi de şöyle kısa ve özlü bir mektup ama çok çarpıcı. Bu yaklaşım hızlı ve çok kapsamlı bir karbonsuzlaştırma, endüstriyel ekonomilerin karbonsuzlaştırılmasını dışarıda bırakıyor anlamına sakın gelmesin diyorlar. O zaten öncelikle yapılması gerekir ama bu da ilaveten bilimin açıkça gösterdiği bir çözüm diyorlar. Ve taahhüt altına alınmış, iyi fonlanmış bir programla bütün bu iklim kaosunun sebeplerine cevap bulmak mümkün. Doğal iklim çözümlerine, aynı zamanda da gezegeni 1,5 derecelik tavanın altında tutma imkanı da bulabiliriz. Tek esas sorumuz, isteğimiz şudur, talebimiz bunlar. Bu krizlerin zorunlu kıldığı aciliyet seviyesinde ele alınsın diyorlar. Çok net değil mi? Evet, bundan gayet daha, net. Daha artık yani resmen alfabenin A harfi gibi bir şey. İmzalayanlar arasında kimler var? Greta Thunberg, aktivist, Margaret Atwood, yayıncı, yazar, romancı, ünlü. Michael Mann, atmosfer bilimlerinin en önemli isimlerinden biri. Naomi Klein, hem yazar hem kampanyacı, aktivist. Muhammed Naşit, Maldivlerin eski cumhurbaşkanı. Rowan Williams, Canterbury başpiskoposu daha önceki. Brian Eno, müzisyen ve aynı zamanda sanatçı. Bill McKibben, yazar ve kampanyacı, aktivist. David Suzuki, bilimci ve yazar, radyocu, televizyoncu, aynı zamanda Yep Sanyo, aktivist. John Sauvin, Greenpeace, Britanya'nın direktörü, yürütme direktörü. Ruth Davis, çok önemli bir küresel programların direktör yardımcısı. Ve George Monbiot, gazeteci, aktivist. Bunun hepsi çok geniş çaplı bir kampanya. Doğa bizi nasıl kurtarır kampanyası. İklim ve ekoloji yıkımından kurtarırlar diyorlar. Çok ilginç şeyler var. Yani Bill McKibben şey demiş. Fosil yakıt emisyonlarını, salımlarını durdurmanın yanı sıra şiddetle ihtiyaç duyduğumuz şey doğal sistemlerin restorasyonudur. Çok önemli. George Monbiot'un da başını çektiği çok önemli yeni bir efor bu demişler. Ve bırakın doğa kendini çözsün bu krizlerden, biyolojik çeşitlilik krizini ve iklim krizini bırakalım, doğa çözsün, buna biz sadece yardımcı olmalıyız diyenler. Küçük de bir video yayınlamışlar, doğa bizi nasıl iklim yıkımından kurtarabilir diye. Bir kurt var ama bu Asena değil, başka bir kurt, çizimle çok hoş bir video da var. Antalya'dan kaçan kurt mu? Yani diyorlar ki videoda egzotik ve genellikle tehlikeli yeni teknolojik inovasyon, inovatif çözümler öneriliyor. Atmosferdeki karbonu, işte böyle jeolojik mühendislik diyorlar ya bazı siyasetçiler ve bilim insanları. Ama çok daha basit ve iyi bir yolu var. Bırakalım doğa kendisi yapsın bizim için. Boş verin tuzlar fırlatmayı, şunu bunu filan, aynalar koymayı. Ve zaten George Monbiot'un da güzel bir yazısı var. Doğal hayat bizi iklim felaketinden kurtarmaya yardımcı olabilir. Ekolojik restorasyon atmosferi korumak için çok güçlü bir araç olabilir. Biz sadece rewilding üzerine de bir kitabı vardı ya, yeniden. Evet. Yabanlaştırma, doğaya dönüş. Doğaya dönüş. Onun kitabını da yazanlardan biri George Monbiot, yazan biri zaten. Ve onu da kitlesel boyutta yapabilirsek bu olur diyorlar. Yani çok yolları da açıkça belirtilmiş. Öyle havadan doğrudan doğruya karbon depolama filan gibi tehlikeli yöntemlerle olmaz. Olamayacağı görülüyor. En iyi izlenen şeyler iklim yıkımı ve ekolojik yıkım. Her iki varoluş problemini de çözebileceğimiz durum gözüküyor. Ama mesela öylesine şeylerden bahsediyor ki hiç kimsenin beklemediği şeyler olmuş. Mesela deniz yataklarından yeni şeyler çıkıyor. Neden? Yeni büyük karbondioksit salımları oluyor. Deniz yatakları niye karbon salsın? Şu sebeple troller kullanılıyor balıkların kökünü kazımak için ve o zaman o oksijeni, karbondioksiti emebilecek bütün bitkiler ve hayvanlar yok olduğu için şimdi deniz diplerinden de çıkıyor. İşte bunları önlemek gerekiyor diyorlar. Yeni yeni bilim insanları bunun şeyine vardılar, farkına vardılar ve karbon offset, yani işte ikame edelim, yerine koyalım, ağaç dikelim ama biz devam edelim şeyleri bitti diyor, programları bitti diyor ve yeni bir çığır açmak üzere çok sayıda bizim de tanıdığımız hem aktivist hem de bilim insanının aralarında bulunduğu bir hamle var. Biz kendimizi felaketten ancak bir şekilde kurtarabiliriz ve savunabiliriz. Dünya harika, o harika doğayı bize yardımcı olması için, kendisine ve bize yardımcı olması için serbest bırakırsak diyor. Ve yani şeyi de söyleyelim hemen, Naomi Klein mesela bu büyük çağrının parçası olmaktan büyük bir onur duyuyorum demiş. Yani yeşil yeni düzen üzerinde düşündüğümüz zaman gayet önemli. Fakat aynı zamanda doğanın, doğal dünyanın sağalması, sağaltılması ve restore edilmesi, onarılması da karbonların azaltılması için hayati önem taşıyor. Hayatı da ayrıca da hayatı çok daha zengin ve tam hale getiriyor ve milyonlarca insana da iş yaratabilecek diyorlar. Greta Thunberg de konuşmuş. ve iklim krizi de, ekolojik kriz de ormanları ve diğer değerli kıymetli ekosistemleri restore ederek, onararak rahatlıkla baş edilebilir bu krizlerle, ikili krizle. Ve bugün biz birkaç bilim insanı, yazar ve aktivist doğal bir çözüm öneriyoruz diyorlar. Naomi Klein ve George Monbiot ve Michael Mann'in de aralarında bulunduğu bir ekiple demiş. Fakat şeye bakıyorum, medyada, büyük medyada manşette mi bunlar? Bakayım mı? En sevdiğim şey bu aralar. Yani bu bir tane gazete çekiyorum, aradan bakayım ne çıkacak. Yeryüzündeki büyük çağrıya medyadan şey var mı? Adaletten kaçma telaşı. İşleyen yasal sürece rağmen ucuz başkanlık şovları üzerine algı operasyonuyla topluma baskı altına almayan CHP istismar terör örgütü tahrik dili ve sokak çağrısıyla tehlikeli bir oyun sahneliyor. Manşette bu var. Büyük göç yarın başlıyormuş. Ne göçü? Canlıların göçü mü? Yok. Cansızların havalimanının göçü. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak tarihi taşıma operasyonu için geri sayım başlamış. Yarın gece 03.00'dan itibaren gerçekleşecek büyük göçte İstanbul'un bazı yolları 26 saat kapalı kalacak. Peki, tırlar 10 devri alem yapacakmış. Ama şeyi de alt tarafı git gel yapacaksınız, havalimanını taşıyacaksınız, büyük göç devri alem yapacak. Sanki böyle David Attenborough belgeseli gibi sunmanın ne gereği var diye soracak olursanız şey bilmiyorum. De belirtiliyor mu ama ne kadar karbondioksit salımına, 100 milyon uçuş filan, böyle dünyanın en büyük havalimanını yapmak ve onun getirdiği yıkım, ki onları da söylemiş mi? Star gazetesi. Söylememiş. Star okurları buna itiraz etmiyor mu peki? Star okurları buna itiraz etmiyorlar efendim. Star yazarları da etmiyorlar. Hürriyet yazarlarının arasından bazıları ediyordur ama genel olarak manşete baktığınızda onların da umurunda değilmiş gibi duruyor. Evet, bu çok, yani yeryüzünü bütün canlılarıyla beraber kurtarma şeyinde maalesef şey yok. Büyük yerel gazetelerin çok şeyi yok. O da büyük göçü vermiş. 45 saat sürecek diyor Hürriyet gazetesi de. Bütün bu yollar kapanacak diye haritaları vermiş. Evet. Haklısın galiba. Gazetelerde yok. Yani diğer öbür gazetelerde de görmüyorum. Peki. Öyle. Ne yapalım? Yani buna George Monbiot ne demiş biliyor musun? Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri yerleşik medyasında da bu haber olmayınca, yani kendi dünyalarının, kendi içlerindeki bir dünyada yaşıyorlar. Bu böyle devam etmez demiş. Haksız mı? Değil. Değil. Bu hem George Monbiot'un yazısını, hem mektubu, hem de bu konuda iki haberleri özetleyip internet sitesinde azıcık koymayı düşünüyoruz, yapabilirsek erken bir saatte. Çok önemli bir haber. Bari bizim medyada çıksın değil mi? Hem radyomuzda hem de internet sitemizde. Evet, aynı zamanda bu konuyla kaygılı olan başka yayın organları da var. Orada da çıkar. Çıkıyor da. Daha fazla yayılması gerekiyor sadece. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Çünkü vakit her geçen gün azalıyor. Vakit nakit değildir. Vakit. Göç etmek için doğmadık. Yani doğal. Belki de öyle bilmiyorum. İklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerinin çözümünü bırakın doğa halletsin kampanyası başladı. Yani şunu da unutmamak lazım. Karbondioksit seviyelerinin bu kadar yüksek olduğu son zamanda Güney Kutbu'nda ağaçlar, ormanlar varmış. Öyle mi? Evet. Yani vaziyet öyle. Fosillerde ağaçların izleri görülüyor. Bu yeni bir araştırma. Güney Kutbu'nda yalnız 20 metre daha yüksekmiş denizler o sırada. Ve küresel sıcaklıkta 3 ila 4 derece daha fazlaymış. Pliyosen çağından bahsediyoruz. 5,5 milyon yılla 2,5 milyon yıl arasında bir yerde diyebiliriz. Ama şeyde de Britanya'da da, yalnız Türkiye'de değil, Birleşik Krallık'ta da yeni hava yolları ve Heathrow havalarına erkenden çevre bakanı, kim ne bakanı, bir bakan, ulaştırma bakanı ziyarette bulunmuş ve bizzat yolcuları karşılamış. Hoş geldiniz, beş gittiniz diye bak. Bakanlar böyle hoşluklar yapıyorlar. Bol bol petrol yakın ve devam edin diyorlar. Ne yapalım? Böyle işte. Peki ara. Açık Gazete. It really isn't an exaggeration to say that the future of the human race is now at stake. The nature of the changes in climate and environment that we're living with threaten not only the well-being, but possibly the very being of our species and this planet in the long term and in the middle term. İnsanların bu acil durumda kendilerini şiddet kullanmadan doğrudan eyleme şey yapmaları çok önemlidir diyor. Bunun farkına varmaları, yani insan ırkının, insanlığın davasını iktidardakilerin önüne koymak zorundadırlar demiş ve derin, yaygın ve derin bir desteğin kamuoyundan bu meseleyi tamamen siyasi liderlerin dikkatine sunmaları şarttır ve biz böylece demokratik değişimi herkesin yararına olarak dönüştürebileceğimizi göstermeliyiz diyor. Rowan Williams, Canterbury Başpiskoposu yaptığı açıklama. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Marvin Gaye'den dinledik. Stubborn kind of fellow. Ben inatçı tipte bir adamım diye devam eden, başlayan ve devam eden hoş şarkılarından bir tanesi. Marvin Gaye'yi bu hafta boyunca arada sırada anmaya, ondan parçalar, onun tanınmış, artık standartlaşmış olan parçalarından çalmaya da devam ediyoruz. Çünkü hem 80. doğum yıl dönümü hem de kendisinin hayata veda edişinin de yıl dönümü, 35. yıl dönümü o da. 1984'te de çok bir cinayete kurban giderek hayata veda etmişti, aile içi bir cinayete. Yaşasaydı bugün 80 yaşında olacaktı. 2 Nisan 1939 doğumlu, 1 Nisan 1984'te de hayata veda etmişti. Evet, Marvin Gaye, ünlü şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, piyanist ve ancak davulcu filan da, yani çok birçok özelliği olan ve ünlü Motown sadasının yaratılmasında çok önemli rol oynamış birisi. Ona da günaydın demeye devam ediyoruz. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde dönelim şimdi. Türkiye'deki ana mesele bitmek bilmeyen sayım meselesi var. Yani pek doğayla ilgilenecek zaman kalmıyor herhalde. Yalnız ha, bir de ilginç bir şey haberi var. Edinburgh'da bilim festivali düzenleniyor. Her sene düzenlendiği gibi saygın bir bilim festivali İskoçya'da. Fakat iklim kampanyacıları aktivistlerinin kampanyasından sonra artık Shell'den ve Total'den şey almaktan vazgeçmişler. Sponsorluk almaktan vazgeçmişler. Bu önemli bir gelişme aslında. Evet. Çünkü mesela geçen seneki şeylerde de çocuklara nasıl petrol araması yapılır gibi atölye çalışmaları falan da oluyormuş. Çocuklara mı? Şeyinde. Evet. Çocuklara. Bilim şeyinde ve yani Extinction Rebellion hareketi geçen ay İskoçya Doğal Müzesi'nde, National Museum of Scotland'da yıllık yemeği sırasında basılmıştı. İklim isyancıları tarafından, yok oluş isyancıları tarafından, Scottish Oil Club deniyor ona işte. İskoçya Petrol Kulübü ve 14 aktivist de gözaltına alınmıştı. Ama bunların sonuçları oluyor. Bir de böyle şey yapılıyormuş. Petrol platformu oyuncakları çocuklar yapıyorlarmış. Onlarla oynuyorlarmış. Ama bu sene öyle olmayacak ve Cristiana Figueres'i de ödüllendiriyorlarmış. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi, Çerçeve Sözleşmesi'nin başında olanı. Ve Science Unstained diye, yani lekesiz bilim diye bir grubun kampanya sözcüsü Tara Wright da demiş ki iyi bir karar bu sefer. Yani biz bilimin ulaştığı yerlerden baktığımız zaman fosil yakıt şirketleri kendi imajlarını temizlemek ve yeni kendilerini iyi bir aynada sunmak için kullanıyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz demiş. İlginç. Evet, şimdi oradan seçim meselesine geçebiliriz. Neler oldu, neler bitti diyorsun bakalım. İtirazlar sonrası sandıklarda sayım işlemleri sürüyor. Şimdi önce nereden başlayalım? İstanbul'da yeni sayımlar da sonucu değiştirmiyor diye Türkiye'nin ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinde yapıldı. Her ne kadar AKP olduğunu söylese de yani sayımlarda yavaş yavaş geri geliyor, biz kazanacağız filan diye ilginç açıklamalar oluyor. Ben hiç böyle bir seçim yaşadığımızı hatırlamıyorum. 1900 yaklaşık 1956 seçimlerinden beri biliyorum, evet, durumu. İmamoğlu da seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok açıklaması yaptı. Ama evraklarla ilgili ihbarlar geliyor diye de bir açıklamayı daha ekleyerek. Eklemişti, evet. Yani İstanbul yarışını kazandığı belirtilen, yani Yüksek Seçim Kurulu da önde olduğunu belirtmişti. Ekrem İmamoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin süreci uzatmasına isyan etmiş ve 25 yıl önce Erdoğan'ın Nurettin Sözen'den görevi devraldığı ana ilişkin fotoğrafı da paylaşmış ve demiş ki Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ikisinin de elini kaldırıyor. 25 yıl sonra kazananın elini kaldırmak bu kadar zor mu? Adalet istiyorum demiş. Güzel bir fotoğraf hakikaten. Ülkenin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iç hesaplaşmalarına kurban edilmemesini istemiş İmamoğlu. Dünya bizi takip ediyor. Türkiye'nin itibarını zedelemeyin diye konuşmuş. ve İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok demiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dijital verilerin silinmesini ve İspark'ta neler döndüğünü bildiklerini de açıklamış. İlayda Kaya'nın haberine bakılacak olursa. İlginç aslında. Evet. İstanbul'da yeni sayımlar da sonucu değiştirmiyor deniyor. Sadece AKP süreci uzatıyor diye de bir haber var. Fark 20.040 olarak gözüküyormuş. Binali Yıldırım 4.150.899 oy. Ekrem İmamoğlu 4.170.939 oy. 18 ilçede sayım var. 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'ni reddetmişti itirazını Yüksek Seçim Kurulu. 2019'da AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başvurusunu kabul etti. Sayım kararı aldı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılmaya başlanmış. Sayımın bittiği ilçelerde iki adayın da lehine küçük değişiklikler olmuş. Yani bir sonuç değişmemiş anladığım kadarıyla. Gelişmeleri yakından takip ediyor muyuz? Edemiyoruz aslında. Çünkü çok natürel olmayan, doğal olmayan bir gelişme bu. Yani Malazgirt'te 3 oyluk bir fark varmış. Gözler İl Seçim Kurulu'nda itirazlar sonrasında sandıklarda sayım işlemleri sürerken Muş'un Malazgirt ilçesini 3 oy farkla kaybeden HDP'nin itirazı ilçe seçim kurulunca reddedilmiş. Neden? Muş'ta valilik kentte 15 gün süreyle toplantı, gösteri, yürüyüşü ve basın açıklamalarını da yasaklıyormuş. Neden? 31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıl payı kazandığı ve AKP'nin itirazları üzerine yeniden sayım işlemlerini sürdüğü İstanbul'a çevrilmişti gözler, diyor Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde. Doğu'da başta Muş olmak üzere seçim tartışmaları devam ediyor. İlginç bir şey var. Malazgirt ilçesini 3 oy farkla kaybeden HDP'nin itirazı reddedilince HDP hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil tüm hukuki yollara başvuracağını açıklamış. Yani Pervin Buldan, HDP eş genel başkanı, usulsüzlükleri yerinde tespit için Muş'a gittiklerini belirtmiş. Bugün birçok yerde HDP'nin seçimleri kaybettiği ifade ediliyor ama biz bu seçimleri hiçbir yerde kaybetmedik. Her yerde oylarımız, belediyelerimiz gasp edildi. Şırnak'ta 12 bin seçmenin taşınarak ilin kendi seçmeninin üstünde bir seçmen sayısıyla seçimlere gidildiği bir yerde HDP'nin kaybettiğini hiç kimse söyleyemez demiş. Öte yandan Kars'ta yeniden sayım HDP'ye yaramış. Öyle mi? Evet, çok ilginç. HDP'nin %29,58 oy oranıyla birinci çıktığı Kars'ta %26,57 ile ikinci gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazı üzerine MHP'nin oyların yeniden sayımı yapılmış, tamamlanmış ve HDP'nin Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kars'ta yeniden sayım sonucu HDP oylarının 17 arttığını belirtmiş. 32 sandık sayıldı. Tutanaklar doğru çıkıyor. 3 oyla kaybettiği yerde sayım kararı çıkmıyor diye de eleştirmiş. MHP HDP'nin %50'lik oyuna karşı %46,68 ile kaybettiği Iğdır'da da itirazda bulunmuş. Siirt'te de HDP'nin birinci geldiği %46'lık oy alan AKP adayının da itirazı vermiş %48,36'ya karşı. Böyle devam ediyor. Devamına da bakalım. Yalova İlçe Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partili Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığını 332 oy farkla kazandığını açıklamış. 2014 seçimlerinde de aynı şey olmuştu. AKP'nin itirazı üzerine seçimler yeniden yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi yine kazanmıştı. İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede ise tüm oylar tekrar sayılıyor, bunu söyledik. Ankara'dan da benzer bir haber gelmiş. Başkentteki 11 ilçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar sayım yapılacak deniyor. Şey ilginç aslında, Yıldırım nihai karar Yüksek Seçim Kurulu'nun adres göstermiş. Peki şey diye sormuşlar. Niye İstanbul Gönül Belediyeciliği kazandı Teşekkürler İstanbul gibi afişleri astırdınız. Kazandığımız yerlerde astırdık demiş. Ha öyle bilirim söz konusuymuş yani. Binali Yıldırım kendi kazandığı yerlerde mi astırmış? Onun fotoğrafı var çünkü. Evet. Beşiktaş'ta yolda geliyoruz mesela Beşiktaş'ta, Kabataş'ta, Karaköy'de filan görülüyor bu afişler. Beşiktaş'ta kazanmış mı? İşte o, ben de onu soruyorum. Değil galiba ama bilmiyorum. Bir de yani 11 maddelik seçim manifestosu, gönül belediyeciliği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mottosu. Evet, gönül belediyeciliği kazandı demek ne demek? İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mottosu olan sloganı kazandı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi adayını kazandığı manasına geliyormuş gibi geliyor bana. Evet öyle. Bana da öyle geliyor ama. Öyle değilmiş. Öyle değilmiş. Karşıda oylar yeniden sayıldı. HDP'nin oyu arttı dedik. Yalova'da CHP kazandı dedik. Kesimoğlu'nun Kırklareli'ndeki itirazı da kabul edilmiş. Oy sayımı iptal edilmiş. Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun il seçim kuruluna oyların yeniden sayılması kararına verdiği itiraz dilekçesi kabul edilmiş. Bu da Diken'den bir haber. AKP'nin iddialarının soyut ve delile dayanmadığını vurgulamış kurul. Ama yani bir diğer taraftan da Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul için çok net konuşuyor. O kadar net konuşuyor ki gerçekten seçim tarihinde bu şekilde net verilmiş mesajlar da yok. Mesela Binali Yıldırım daha işin başındayız demiş. İmamoğlu'nun tutumunu hayretle izlediğini söylemiş. Bunun ne acele olduğunu da aynı şekilde dile getirmiş. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, hop sonuç ortaya çıkacak demiş. Hop kısmını ben ekledim. Bu arada farkta çıkmıyor dedik işte. AKP süreci uzatıyor diyor. Çeşitli gazetelerde, Cumhuriyet'te bir günde filan var. Fakat devam ediyor bu uzatmaları oynamaya devam ediliyor. Bu arada Erdoğan'dan ilk işaret var diyor. Bir sesi de var galiba değil mi? Evet. Yani sayımlarda sonucun değişmemesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi esnemeye başladı diyor Cumhuriyet'in haberinde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste çoğunlukta olmayan Cumhuriyet Halk Partili başkanlara topal ördek benzetmesi yapmış. Ne demek topal ördek? Bilmiyorum. Lame duck. Lame duck. Lame duck. What is the lame duck? Bak yani bayağı seçimi kazanmış olup da kazanmamış işte olan gibi bir ifade var. Yani Wikipedia açık olsaydı bakardık, bakamıyoruz şimdi. Kaydetmemiş onu. Erdoğan mecliste çoğunlukta olmayan Cumhuriyet Halk Partisi başkanlara topal ördek benzetmesi. AKP adayı Yıldırım'sa teşekkür afişlerini kazandıkları ilçeler için astıklarını söylemişti. Demin söyledik. Şimdi bir kulak verelim mi topal ördek meselesine? Olmuyor bizde. Evet Cumhurbaşkanım. Şu anda hala her şey devam ediyor. Evet Cumhurbaşkanım. Öyle de olsa bunlar niye dönüşüyor? Evet. Arkadaşlar, bunlar topal ördek. İnşallah. İnşallah. Belediye de memur. Biz ona hizmet edemeyiz. El hayır. Flaşı kapat flaşı. Dinle be kızım. Çektin mi Zafer? El hayır. Zafer çekiyor musun? Ver ola. Ne yapayım? Flaşı kapatın gözü al. Hayır abi. Burada bir isterik krizi mi var? Yani halka hizmet, hakka hizmettir deniyor ama ortada bir layer daha varmış galiba. Belediye başkanına hizmet. Onu biz hizmet edemeyiz diye bir serzenişte bulunuluyor, evet. Peki niye ağlıyor insanlar? Sevinç gözyaşları olabilir mi? Hayatında ilk defa topal ördek görmüş olan insanın da değil yani. Sonuçta daha seçimler belli olmamış. Topal ördek bildiğim kadarıyla Anglo-Amerikan demokrasilerinde kullanılan bir kavram. Topal ördek nedir? Yani seçimi kaybettiği halde seçilmiş gibi yapan insana mı deniyor ya da bir süre daha görev yapabilecek ama sonra kaybedecek, kesin görevden çekilecek kesin olan insanlara mı deniyor? Wikipedia'yı bulamıyor musun? Giremiyorum, kaydetmemişim onu. Kapalı hala, yasaklı Wikipedia Türkiye'de. Peki. O zaman öyle kalacak demektir. Bu arada meclise de soru önergesi verildi. Bugün Kocaeli Gazetesi'nden aldığımız önemli bir haber var. Halkların Demokratik Partisi HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu, yerel seçimlerde Anadolu Ajansı usulsüzlükleri konusundaki iddiaları meclis gündemine taşımış. AA gibi saygın olması gereken bir devlet kurumu çok önemli bir yerel seçim sürecinde oldukça ciddiyetsiz uygulamalarıyla Türkiye halklarını çileden çıkartmıştır diyor. AA gayri ciddi bir çalışma içerisinde partizan bir şekilde açıklamalar yapmıştır. AA apaçık ortada olan bilgileri karartarak, geciktirerek sürece leke sürmüştür. Bu uygulamamalar sadece uzmanların değil, tüm halkın ortak kanaati olacak bir şekilde seçim gecesi muhalif partileri görmezden gelen anlayışla vermesi bunun uygulamaları belki dikkat çekicidir. Görünen o ki diyor, kötü niyetli bir şekilde iktidarda olan partinin yayın kuruluşu olarak kendisini lanse etmiştir. Evet. Bu durum Türkiye demokrasisi başta olmak üzere pek çok değere zarar vermiştir. AA'da sorumluların derhal görevlerinden öncelikle istifa etmeleri, eğer istifa etmiyorlarsa da derhal görevden alınmaları gerekmektedir diyor. Eski görevlerine de dönebilirler yani. Eskiden başbakan danışmanıydı, şimdi cumhurbaşkanı danışmanı olarak da devam edebilir Anadolu Ajansı'nın başkanı. Artık o kadarına karışmamış Gergerlioğlu ve soruları şöyle soruyor. Meclisin cevaplanması, meclisten cevaplanması isteğiyle hükümetten. Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde kaç personeli bulunmaktadır? Bu personelin illere göre ayrılmış sayısı kaçtır? Anadolu Ajansı yani AA seçim sonuçlarını sadece kendi personeli olan bu ekiple mi vermektedir? Sonuçları vermek için personel dışında başka görevli çalıştırmakta mıdır? Bir ajans veya özel bir kurumla mı anlaşmaktadır? Böyle bir anlaşma varsa bu firma ya da firmaların isimleri nelerdir? Böyle bir anlaşma varsa 2019 yerel seçimleri için hangi firmaya ne kadar ödeme yapılmıştır? İlginç sorular. Anlaşma yapılan firmaların yönetiminde AK Parti'nin yönetim kadrosunda olan birileri ya da onların akrabaları yer almakta mıdır? 2014'te yapılan seçimlerde bir firmaya 2 milyon Türk lirası ödeme yaptığınız iddiaları doğru mudur? Bu iddia doğruysa bu ödeme firmaya hangi gerekçelerle ödenmiştir? Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını AK Parti'den aldığı iddiası doğru mudur? Ne? AK Parti'den mi? 2019 yerel seçim sonuçları açıklanırken yaşanan sorunların AK Parti'yi geride göstermemek için yaptığı iddiaları doğru mudur? Şimdi bugün cevap verir herhalde. Bütün meclisten bu sorunun cevapları bugün alınır ve biz de rahatlarız, değil mi? Sen aynı fikirde değil misin? Aynı fikirdeyim. Bu arada dinleyicilerimizden topal ördek tanımı yağıyor. Ama ben Wikipedia'da görmeden inanamıyorum böyle şeylere. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz de. Wikipedia hala kapalı Türkiye'de. Uzun bir süredir göremiyoruz. Çeşitli örnekleri var ama yani nereden okuyacağımı da henüz karar veremedim. Yarın biraz daha çalışıp belki yurt dışına gidip gelip Wikipedia'dan öğrendikten sonra gelir size anlatırım efendim. Evet yani... Topal ördek ha? Topal ördek, evet. Topal ördek ve Wikipedia. Hayat zor. Evet yani bu yepyeni bir buluş şeyden Cumhurbaşkanı'nın getirdiği bir şey. Topal ördek meselesini. Türk siyasi tarihinde mi yeni bir buluş? Evet. Yani Amerika'da ben, oluyor galiba. Amerika'da oluyor. Evet. Mesela başkan seçiliyor. Ama diğer başkan bırakana kadar o başkana ne deniyor? Topal ördek. Evet. Durum böyle. Evet, öyle şeyler, bilgiler var ama yani Bir Gün gazetesi de Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP, Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığı 3 milyon oy kaybetti. Ama sonuçta seçiliyor ama, değil mi? Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'ne topal ördek dense de belirli bir süre sonra geliyor başkan ve normal ördek oluyor. Evet. Normal ördek değil, topal olmayan ördek. Bütün ördekler normaldir, dışlamamamız lazım. Doğal ördek, evet. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'ymüş. Ördekler sokak hayvanı arasında sayılıyor mu sence? Ördekler sokak hayvanı, bilmiyorum. Vergilerden sokak hayvanları için bir pay ayrılsın demiş Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi. Bu da Meltem Özgenç'in Hürriyet'ten sürmanşet haberi. Evet, şimdi bir ara vereceğiz artık diyoruz. Daha sonra tekrar konuşuruz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Bugün Mart ayı enflasyonunun %19,71 olduğu ve herhalde bunu zaten iki hafta önceki şeyde de bu yeni rakamları Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in açıkladığı verileri konuşacağımızı da söylemiştik. Evet. Nedir durum? Valla benim enflasyonla ilgili görüşüm şu, bunu yazdım da zaten, aslında Ekim ayına kadar, daha doğrusu Eylül ayına kadar şöyle diyeyim, Eylül ayına kadar geçen yıla kıyasla bir miktar daha düşük gitmesini bekliyordum. Mart ayında Mart enflasyonu bir küçük, az da olsa bir azalma beklediğim gibi olmadı. Aksine aşağı yukarı aynı düzeyde kaldı. Yani 19.6 idi galiba. İşte 19.7 oldu. Evet, 1,03 bir artış. Evet. Önce bir genel ne düşündüğümü söyleyeyim de sonra tabii Mart ayının esas çarpıcı şeyi, bilgisi bu gıda fiyatları gene. Evet. Konuşalım. Dolayısıyla bu şeyin görüşümün arkasında olmaya devam ediyorum. Gerçi kurda da tabii bir hareketlenme olmuştu. Bundan sonra nasıl gelişecek onu da ayrıca konuşmamız lazım. Ama Eylül ayına kadar işte, yıllık enflasyonun benim tahminim %17-%18'e kadar gerilebileceği yönünde. Bu tabii büyük bir başarı değil. Eylül'e neden Eylül'e kadar diyorum? Çünkü Eylül'de onu dinleyicilere hatırlatmakta yarar var. Enflasyon açısından büyük bir azalmanın gerçekleşeceği ay olacak Eylül. Bunun şeyi nedeni çok basit. Çünkü geçen Eylül ayında biliyorsunuz %6.3'lük aylıktan söz ediyorum. 6.3 gibi muazzam bir enflasyon artışı olmuştu. Evet. Tabii bunda hem kurun etkisi vardı. Çünkü büyük bir Temmuz-Ağustos aylarında, özellikle Ağustos'ta büyük bir şok halinde döviz kurunda yükselme olmuştu. Bunun neticesinde şeyde çok paniklemişlerdi bir anlamda. Hükümette, Merkez Bankası da. Bu şey çıkacak seriden Eylül ayında, bu 6.3, biz buna işte iktisadi deyimde baz etkisi diyoruz. Şimdi yıllık enflasyondan konuştuğumuz için Eylül ayı, geçen yılın Eylül ayındaki bu 6.3'lük %6.3'lük artış çıkınca tabii ki onun yerine ne gelecek, herhalde 6.3'e yaklaşmayacaktır bile enflasyon benim kanaatimce. Belki 1 olur, 1.5 olur, bilemediniz. Yani sonuçta bir 5 puan kadar enflasyonda bir düşüş olacak. Ve enflasyon, yıllık enflasyon 3 Ekim'de açıklandığında TÜİK tarafından göreceğiz ki aşağı yukarı işte %12-13 civarına inmiş. Bu da büyük bir zafer gibi kutlayacaklar. Ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü biliyoruz ki Kasım ve Aralık aylarında özellikle geçen yıl bu sefer de kur baş aşağı gitmişti. Çünkü panikle muazzam bir faiz artışı gerçekleştirildi. Zaten daralmakta olan, küçülmekte olan bir ekonomide bu daha da şiddetlendi. Dolayısıyla talep tarafı iyice zayıfladı. kur ayrıca maliyet tarafından kurdaki şok faiz artışları sonucu düşen döviz kuru, onun da katkısı oldu ve olmayacak bir şey oldu. Kasım ve Aralık ayında aylık fiyat artışları yerini fiyat düşüşlerine bıraktı. Yani negatif oldu aylık enflasyon. Bu da bir miktar tabii enflasyonu da dizginlemişti. %25'e kadar çıkmıştı enflasyon. Şimdi tabii bu sefer öyle olmayacak. Çünkü bu Kasım Aralık ayları bir normalde zaten yaz ayları gibi değildir. Enflasyonun negatif olduğu aylar değildir. Türkiye'de ikincisi de bu gidişat gösteriyor ki Kasım ve Aralık ayında nereden baksan belki 3 puanlık belki daha fazla toplamda bir artış olacak. Uzun lafın kısası, biz yıl sonuna geldiğimizde %15-16 gibi hala bir enflasyon var elimizde ve bu son derece katı bir enflasyon. Bunun düşeceğine kimse inanmıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bunu öyle bırakın %5'e yaklaştırmayı, %10'a bile indirmesi, %10'un altına indirmesi için muazzam parayı sıkması lazım. Zaten ekonomide büyük sorunlar yaşanıyor. İşsizlik artıyor. Bu yüksek faizler de bunun tabii bir nedeni. Burada çok büyük bir ikilem söz konusu. Ne yapacak iktidar? Özellikle de tabii iktidar deyince Cumhurbaşkanı, çünkü tek karar alıcı o. Şimdi bunu, bu genel çerçeveyi hatırlatmak istedim enflasyon vesilesiyle. Şimdi Mart ayına dönebiliriz. Evet, yani Mart ayındaki gelişme bu senaryoyu bence çok fazla şey etmedi. Yani hocam %12-13 diyordunuz işte 3 Ekim'de açıklanacak enflasyon. Hadi bilemedin %14 olur belki Mart ayındaki açıklama çıkan enflasyon rakamı. Çünkü hakikaten gıda fiyatlarında esas tabii tarafı, o tartışılması gereken yanı o. Yeniden yıl aylık %1 küsur galiba, değil mi? %1 Şubat kıyarsak. %1,03. 0,3. %1'lik bir artış söz konusu. Ama gıdaya bakıyorsun %2'nin üstünde. Hatta şeylere baktığın zaman daha alt kalemlerine doğru indiğin zaman %9'u buluyor mesela bu tanzim satışları, şeytiler, sebzeler vesaire. Çok acayip, evet. Yani ben de artışı, yani bir yandan da şimdi bu şeyi de gösteriyor. Yani bu enflasyonla böyle mücadele sopayla olmuyor. Sopayla tabii bir süre için sonuç alabilirsin. Yani sadece tanzim satışları değil de kullanılan araç olarak, bir de biliyorsun rekabet kurulu da açtı, soruşturma açtı marketler hakkında, soruşturma da devam ediyordur, nasıl sonuçlanır bilmem ama tehditler oldu, savruldu. Esnaf terörist, hatta esnafa değil mi? Manavlara daha doğrusu teröristlikle suçlanıldılar. Şimdi bütün bu sopa derken bunları kastediyorum. Sopayla olmuyor. Çünkü sonuçta eğer bu şeyin kökeninde, bu anormal artışların kökeninde hem arz yetersizliği, yani tarımda büyük sorunlar yaşanmaya başladı. Belli zaten sorunluydu. Yeterince verimli bir tarıma sahip olamadık bir türlü. Dolayısıyla talep arttıkça, nüfus büyüdükçe bunu temiyor. Tatmin edici verimlilik artışları sonucu ortaya çıkan üretim artışları yok. Artı bir de işte bazı mallarda ihracat vesaire şu bu olunca ciddi fiyat patlamaları olabiliyor. Bu, ben demiyorum yapısal dağıtımda, özellikle dağıtım şebekesinde sorun yok. Var tabii ya, bir taraftan üretici hiç memnun değil. Ucuza gidiyor. Maliyetleri müthiş artmış durumda enflasyon nedeniyle. O da perişan. Öbür taraftan tüketici açısından da büyük bir sorun. Arada tabii ki belki bu dağıtım şebekelerinde oluşan rantları yok edecek yapısal şeyler yapılmalı, reformlar, yeni düzenler kurulmalı, organizasyonlar yapılmalı. Ama siz bununla yıllardır iktidardasınız. Neden yapmadınız? Şimdi ondan sonra da sopayla olunca adeta bir şey gibi, değil mi? Zemberek gibi onu zorla bastırırsan sonra üstüne uyguladığın kuvveti bir anda gevşediği anda o zemberek tekrar fırlıyor. Aynen böyle olmuş gibi duruyor Mart ayında gıdada. Evet, yani birkaç rakam söyleyeyim tam net tabii olarak ki. Lütfen. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bolu kuyruğu tırnak içinde ilan edilen tanzim satışlara rağmen diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde haber. Mart'ta aylık gıda enflasyonu %2.44 yükseldi ve TÜİK'in TÜFE sepetinde yer alan 410 kalem mal ve hizmetin 270'inde fiyatlar arttı, 23'ünde değişmedi diyor. Mesela 43,81 ile Charleston biberde yüksek fiyat artışı %43, yani sivri biberde %36,04 ile ikinci sırada yer almış. Bu da Deutsche Welle'nin haberi. Patlıcan %19,94, yani %20. Karnabahar da %20'ye yakın. %19,19 olmuş. Yani bu rakamlar da insanı başını döndürüyor. Yani bilemiyorum tam, tabii bir şey de olmadı. Hani sel felaketi olmadı, fırtına olmadı. Bileyim ben, birdenbire dolu yağmadı. Neden bu kadar artar bir ayda? Tamam, biraz önce bazı açıklamalar getirdik, yani anlayabiliyoruz bir çeşit zemberek şeyi, etkisi, yay etkisi var, ama bu kadar da nasıl oluyor? Onu ben de doğrusu şu anda bilmiyorum. Ama bu tabii orta vadede çok ciddi bir şey, sorun yaratacak açık bir şekilde. Çünkü bu TÜİK enflasyondan konuşuyoruz. Aslında bu konuştuğumuz rakamlar, enflasyon rakamları, ortalama bir hane halkının Türkiye'de, yani gelir, işte ortanca gelir dediğimiz ortalarda yer alan bir hanenin tüketim sepetinden hesaplanıyor. Başka çare yok. Evet. Yani bu da doğru, her yerde böyle yapılıyor. Evet. Şimdi ama şöyle bir sorun var. Yüksek gelirlilerin tüketim sepetinin bileşimiyle, yani onların kullandıkları, özellikle gıdadan gidelim. Gıdanın %15 civarında, en üst %20'lik şeyde, gelir diliminde onun sepetine bakıldığı zaman %15 civarında olduğunu görüyoruz şeyin, gıda harcamalarının. Öbür tarafta en aşağıdaki %20'lik dilimde bu %35'lere, 40'lara yaklaşıyor. Bu zaten çok normal. Şimdi şeyi, eğer sizin yıllık enflasyonunuz %19,7 ne %20 diyelim kabaca, ama gıda enflasyonunuz %30 olmuşsa, Mart itibariyle konuşuyoruz, bu şu demektir aslında: aşağıda o %20'lik düşük gelirli yoksul kesimlerin enflasyonu %30-20'den daha yüksek. Evet, bu çok çok önemli bir tespit. Yani asıl gelir dağılımı eşitsizliği, yani zengin yoksul ayrımının yani gıda fiyatlarındaki bu, evet, olağanüstü artış çok daha yüksek bir enflasyona maruz bırakıyor. Sen asgari ücreti istediğin kadar, enflasyon kadar arttır. Hatta asgari ücreti buna kamu karar verdiği için, ama piyasa da bu krizle de birlikte ve artan işsizlikle birlikte özel sektörün ücretleri enflasyonda kadar artmadı 2018'de. 2019'da da artmayacak. Şimdi dolayısıyla bir taraftan reel olarak düşük gelirli kesim şey kaybediyor, gelir kaybediyor. Evet. Satın alma gücü düşüyor. Öbür taraftan enflasyonu çok daha şiddetli, bize söylenen enflasyon. Yani bu hakikaten çok vahim bir gidişat. Bunun belki de şeyleri seçimlerde de etkili oldu. Çünkü toplam şeye baktığın zaman, işte ülke genelindeki oyları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %44.4 3 olarak veriyor. 42 idi şeyde, 24 Haziran'da. Buna bakarsan hatta Adalet ve Kalkınma Partisi oy kazanmış gibi oluyor ama tabii bu tamamen yanıltıcı. Çünkü şeyler ittifak olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu içinde MHP'nin de oyu var. Zaten MHP'nin ülke genelinde oyu da %7 küsur. Halbuki 24 Haziran'da %11'di. Evet. Onun için o aldatıcı. Öbür şeyde tabii her partiye ayrı ayrı verildiği için orada net olarak görüyorduk hangi parti ne kadar oy almış. Burada göremiyoruz ama belki bir yazı yayınlayacağım yarın veya öbür gün. Çünkü araştırdım, şeyin olmadığı, ittifakın olmadığı 27 tane il var. Adalet Kalkınma Partisi ve MHP arasında ittifakın olmadığı 27 il var. O 27 ilin, çok ayrıntıya girmeyeyim, oy dağılımını tabii Adalet KKP ne kadar almış, MHP ne kadar almış onu da görebiliyoruz. Ve bu oyları 24 Haziran'daki oylarla karşılaştırdığımız zaman çok net bir şekilde AKP'den MHP'ye oy transferi olduğunu, zaten 24 Haziran'da başlamıştı, olduğunu görüyoruz. Yani ciddi %40'ın altına büyük bir ihtimalle düştü AKP. Yani bir fatura da var ayrıca bu son bir yıl içindeki gidiş, kriz, enflasyon, işsizlik. İktidar tabii o seçmen etkileniyor, AKP'nin de seçmeni bundan. En azından bir bölümü etkileniyor kuşkusuz. Onlar da kızdıkları zaman gidip CHP'ye oy vermiyorlar, İYİ Parti'ye gidip MHP'ye veriyorlar. Çünkü MHP oradan çok ciddi bir şey var. Hem ciddi biçimde yönlendiriyor aslında temel konularda şeyi, yürütmenin şeysini, politikasını, Beştepe'nin, sarayın politikasını hem yönlendirebiliyor hem aynı zamanda şeyin sorumluluğunu da taşımıyor ekonomik krizin. Onun için öfkelenen AKP'li seçmen belli ki gitmiş MHP'ye vermiş. Yani o 27 ilde böyleyse görüntü, büyük bir ihtimalle diğer illerde de benzer hareketler olmuştur. Yani benim kanaatim o. Şimdi biraz konuyu değiştirdim ama çünkü Akbaşay da geliyor. Daha yeni seçimden çıktık. Evet. Hani bu kadar kriz, bilmem ne, işsizlik, enflasyon, bu Adalet ve Kalkınma Partisi değil mi? Sorulabilir. Nasıl oluyor da 24 Haziran'da %42 oy almış. Şimdi bakıyorsun her yerde YSK'ya gir, nereye girersen gir, ülke genelinde 44.3. O aldatıcı. Onu anlatmaya çalıştım. Evet, yani 8 Nisan haftasında da ekonomide atılacak adımları içeren yol haritasını açıklaması bekleniyordu. Hazine ve Maliye, evet, Bakanı Berat Albayrak'ın. Ben de bekliyoruz. Daha önce. Merakla. Ama şöyle bir durum var. Burada tatsız bir şey, açıklama yapmak istemem ama bir gazetede bir revizyon yapılacağı haberi var. Bir Gün Gazetesi'nde. Ve ne yapılacağı? Kabine ve partide yenilgi, evet, revizyon deniyor. Ve evet. Hazine Bakanı ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görev alanının değiştirilmesi ve Dışişleri Bakanı olması bekleniyormuş. Allah. Bu da çok ilginç Allah. Bir şey. Allah. O zaman tabii başka yeni Hazine Bakanı. Yani böyle bir şey olursa o zaman konuşuruz. Çünkü bu şu anlama gelecektir. Hatırlar mısınız 13 Eylül'de bu muazzam şey, yani döviz almış başını gidiyor, zıvanadan çıkma durumu var. Ortamı hatırlatıyorum. Merkez Bankası işte para politikası kurulu toplantıda 13 Eylül tabii bir artık bir tepki göstermesi bekleniyor. Çünkü önceki 24 Temmuz toplantısında hiçbir hareket yapmamıştı. Derdi o zaman demiştik ki tamamen o teslim oldu şeye, saraya, evet, Cumhurbaşkanlığına. Bir şey yapacağı yok. Onun için zaten iyice azmıştı yani. Papaz Fransa'nın etkisi de vardı ama esas Merkez Bankası'na olan güven tamamen yitirilmişti. Onun sonucu döviz çıldırmıştı iyicene Ağustos'ta. Neyse lafı uzatmayayım. 13 Eylül günü para politikası kurulu toplantı halindeyken Cumhurbaşkanı çıktı, çok önemli bir konuşma yaptı. Onu sık sık ben hatırlatma gereği duyuyorum. Çünkü bu söylediğinle bağlantılı. Ne evet. dedi o konuşmada? Biliyordu tabii Merkez Bankası'nın muazzam bir 625 baz puanlı faiz artışı yaptı o gün. İşte 1'de 1.5'ta açıklandı. Bu ben Cumhurbaşkanı'nın sabah yaptığı konuşmadan söz ediyorum. Bir toplantıda vesileyle her gün Tursun işte böyle toplantılarda konuşuyor biliyorsun. Hı hı. Ama o gün özellikle dedi ki sabrımın bir sınırı var. Şimdi daha bilmiyoruz ne yapacağını para politikası kurumunda ama o biliyor. Evet. Benim sabrımın sınırı var. İşte gene enflasyon şeyini tekrarladı. Yani öyle demeye getirdi ki bir büyük faiz artışı olacak. Bu benimle çelişiyor gibi duruyor ama ben bu seferlik izin verdim. Ama bilinsin ki sabrımın sınırı var. Sonuç görmek istiyorum dedi. Bu iki şey kritik. Bu tabii belli ki damat Albayrak gitmiş. Önceden izin almış. Başka türlü Merkez Bankası bu kadar çok bir faiz artışı yapamazdı. Yani çok daha beter olacak dedi herhalde. Neyse ikna etmiş. O da ona belli ki demiş ki bak bu son defa buna izin veriyorum, ne yapacaksanız yapın ama sonuç görmek istiyorum, daha fazla sabredemem. Şimdi ortada sonuç yok. Dolayısıyla bir gün haberi ne yani olur mu olmaz mı bilemiyorum ama bu bağlamda değerlendirmek lazım. Evet, hani o zaman sabrı artık taştı mı? Evet. Cumhurbaşkanı. Çok peki taştı bir diyelim. Yerine kim gelecek ve hangi politikaları isteyecek? Bence ikinci soru daha önemli tabii. Evet. Milton Friedman'ı getirirler belki. Bakanı. Belki. Peki. Belki. Peki o zaman burada bitirebiliriz herhalde. Yeni... Bilmiyorum süre doldu mu? Sizin sormak istedikleriniz var mı? Biraz enflasyondan uzaklaştık ama o... Yani işsizlik tabii meselesi var ama onu sık sık ama konuşuyoruz. Ama onu evet gelecek programda konuşabiliriz diye. Evet evet iki hafta. Düşünüyorum şey gelecek yapmanız... program kaçında olacak? İki hafta olacak, sonra 11, 18. 18 konuşamayacağız. Ben çünkü yurt dışındayım Ömer. Lozan'a gideceğim. Neyse şimdiden söylemiş oldum ben. Dinleyicilere de bunu açıklamış oldum. Önümüzde çünkü hafta... Yani daha sonra tabii söylerim nasılsa bakarım programa diyordum. Takvime şimdi sırası geldi. Muhabirimizin yanına mı gidiyorsun? Muhabirin yanına gideceğim. Peki çok bitirdik o zaman. Nasıl ekstra bir durum olması halinde gerek telefonla gerekse durum tabii değerlendirmesi ki her zaman yapabiliriz. Tabii. Zaten. Yani 15'inde işsizlik açıklandığında aslında 16'sında gideceğim. 15'inde şey edebiliriz. Konuşabiliriz de yani. Evet. Siz ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Yani 16 sabahı örneğin. Haftaya da destek günlerimiz başlıyor bizim. Bu cumartesi daha doğrusu başlıyor. 9 gün sürecek. Evet. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 9.38 ve Marvin Gaye'yi doğum ve ölüm yıl dönümlerini ikisi de üst üste birer gün arayla gelmişti zaten. Ve toparlak rakamlarda anmaya devam ediyoruz ona. Günaydın demeye çok ünlü bir Motown şarkısı. I heard it through the grapevine. Yani onu dedikodu yoluyla duydum. Duydum ki 3 nokta aklımı kaçırıyordum diye devam eden bir şey. Bir aşk meşk durumları. Devam ederiz Marvin Gaye çalmaya da daha bu hafta. Şimdi bu seçim meselelerine de devam edelim. Dinleyicilerimize de öncelikle bir teşekkür edelim. Topal Ördek konusunda gayet aydınlatıcı bilgiler verdiler. Birçok kanaldan geldi bu bilgiler. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. Topal Ördek mevzusu bir konu. Yani gayet rahat bir şekilde bundan 704 gün önce internette Google'a yazdığımız zaman Wikipedia'da görebileceğimiz bir şey aslında topal ördek ne demek diye. Kullandığımız, gündelik hayat içerisinde kullandığımız kaynaklardan bir tanesi Wikipedia. Ama kullanamıyoruz. Yani topal ördek konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilmeseydi ve gazeteler tarafından "Aa ne demek istiyor acaba?" diye çeşitli haberler yapılmasaydı, bu konuyu merak eden birisinin açıp bakıp Türkiye'de bu konuyla alakalı ne yazılmış ya da diğer yabancı kaynaklarda ne var diye bakması oldukça zor olacaktı. Neden? Çünkü 704 gündür Wikipedia kapalı. En temel haklardan bir tanesi bilgiye erişme hakkı bu şekilde 704 gündür engelleniyor. Başka kaynaklardan bulunabilir ama bu kaynağın neden kapalı olduğu da şu anda çok fazla sorgulanan konulardan bir tanesi değil. Bunu hatırlatmak istiyorum ben. 704 gündür Wikipedia neden kapalı? Neden bu kadar zorlanıyoruz bilgi erişme konusunda? Sadece topal ördek mevzusunda değil ama birçok konuda da çelişkili durumlar var. Şimdi evet, seçim meselesiyle devam edelim. Bu topal ördek meselesini yarın da biraz daha konuşmaya devam ederiz belki. Yani Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasını durduran İl Seçim Kurulu kararını iptal etti ve oy sayımının başladığı yerlerde tamamlanmasına karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Yakuboğlu da ilginç bir Hadimi Yakuboğlu ilginç bir açıklama yapıyor. Diyor ki karara gerekçe olarak gösterilen bir madde var. O da 2014 yılında Mansur Yavaş için tam tersi şekilde uygulanmıştı diyor. Burada büyük bir çelişkiye işaret ediyor. Yani Mansur Yavaş için tam tersi yapılmış, bundan tam 5 sene önce ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmış. Yani bunun tam bir çift standart ya da çifte standart uygulaması olduğuna dikkati çekmiş Yakuboğlu. Bir Gün gazetesinden okuyorum. Yani gece yarısı kararıyla oy sayımını durduran, kararı iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nun 2014 yılında aldığı kararı paylaşan Yakuboğlu da demiş ki o kararda Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı seçimin bir disiplin süreci olduğu, somut delil bulunmadığı, sandık başında geçerli veya geçersiz itirazı yapılıp tutanağa bağlanmadığı gerekçeleri gösterildi ve başvuru reddedildi. Yani bir sürü gerekçe bulmuşlar. Seçim disiplindir, somut delil yok, geçerli geçersiz itirazı yapılıp tutanağa da bağlanmamış, o zaman başvuramazsın demiş. 2014 Ankara. Evet, 2014 Ankara. Mansur Yavaş'ın seçim şeyi, itirazı. Yani onunla ilgili. Bugünse Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimi tarihimizdeki en şaibeli seçimlerden biri ilan ederek, bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcülerinden biri söyledi. Tarihteki en şaibeli seçimlerden biri ilan etti. Ve 2014 yılında bize kullandırılmayan tüm hakları kullanmakta diyor. Çok acayip değil mi? Yani çelişkili bir durum var. Epey bir çelişkili durum var. Şimdi bu konuda çelişkilerin sonu gelmiyor ama yani Anadolu Ajansı konusunda zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun verdiği meclis soruşturmasından, soru önergesinden ne cevap çıkacağını da merakla bekliyorum. Hakikaten çok karanlıkta kalmış noktalar var. Bir de yalnız Anadolu Ajansı değil, Yüksek Seçim Kurulu gibi ülkenin en yüksek hukuki itibara sahip olması gereken kurumundan problem var, evet, diye çıkıyor. Şimdi ama oradaki olayı da gördünüz değil mi? En son oradaki tartışmayı. Bu kararı veren neredeydi o haber? Star gazetesinde yayınlandı bu haber. Hmm. 31 Mart yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin İstanbul'daki usulsüzlük incelemelerini reddeden seçim kurulu başkanı yazar Yakup Köse, yazar da galiba Star gazetesinin yazarı Yakup Köse'ye ceza veren Mehmet Güldal'ın eşi Müberra Güldal olduğu iddia edildi. Bu iddia yalanlandı. Ancak konuyla ilgili açıklama gelmiş. Konuyla ilgili açıklamada da isim benzerliği olup bunu bu şekilde lanse edilmesinin doğru olmadığını ve hakkını arayacağını söylemişti. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki yetkili. Evet, haklı olabilir o konuda. Yüksek Seçim Kurulu'nun öbür çelişkilerine bakmak lazım asıl bence. Onu da İbrahim Kaboğlu yazmış. Profesör Kaboğlu Bir Gün gazetesinde. Sandık demokrasinin temel taşı. Ne var ki seçimler demokrasi için yeterli değil diyor. Yani seçimlere ilişkin kurallar da sandıkla sınırlı değil. Öncesi, esnası ve sonrası var. Öncesi partilerin ve adayların eşit koşullarda serbest yarışı. Esnası gizli ve eşit oy, açık sayım. Sonrası sandıktan çıkan sonuçlara saygı. Seçimleri aşan koşullarsa ülkenin siyasal sistemi ve hukuk düzeninin siyasal iktidarın seçimler yoluyla el değiştirme olanağını zorlaştırmaması veya ortadan kaldırmaması diyor. Ve yani... Seçimlere ilişkin kurallar üzerinde durduğu yazısında diyor ki parti ve adaylar eşit koşullarda yarışmadı diyor. İşte bir yandan kendilerine Cumhur İttifakı adını veren AKP-MHP ikilisi resmi kurumların desteğiyle kamusal olanakları seferber etti. Hatta yetinmedi, muhalefet partilerine yönelik tehdit ve şantajlarını da sürdürdü diyor. Ve birçok yani serbest tartışma ortamında da muhalefet yanıtlayamadı. Kısacası seçimlere eşit olmayan ortam ve koşullarda gidildi. Sadece iki soru var. Sokak, cadde ve meydanlardaki devasa posterlerin mali kaynağı ne ölçüde saydam? Yani kim veriyor bunun paraları? Hatta şimdi gönüllerin belediyeciliği kazandı filan gibi pankartlar asılı bez afişler filan, onların parası da kim karar veriyor filan. Yani iki soru diyor. Birisi bu, sokak, cadde ve meydanlardaki posterlerin mali kaynağı ne ölçüde saydın? İkincisi de dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin son dakika haberi neden seçim yasakları başladıktan sonra verildi? Şimdi bu öncesine ilişkin kuşkular, esnasına ilişkin yani devam ettiği sırada olan oy sayım işlemleri devam ederken şu iki müdahale seçim sonuçlarını sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasına etkilemeye yönelikti diyor. Bir, Anadolu Ajansı gölgelemesi, onu etraflıca konuştuk zaten. İki, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı zafer konuşması. Bunlara rağmen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıklaması sayım sonuçlarının seçmen iradesi doğrultusunda kamuoyuna yansımasını sağladı diyor. Seçimler sonrasına geçiyor ondan sonra üçüncü sırada. Önce Erdoğan Yıldırım ikilisi teşekkürler İstanbul yazılı devasa afişlerle İstanbul meydan ve afişlerini donattı. Evet. Meydan ve caddelerini donattı diyor. Ardından büyük kentlerde Cumhuriyet Halk Partisi zaferi birinci parti tarafından kabullenme yerine saldırıya geçme vesilesi olarak görüldü. Parantez, Türkiye genelinde toplam 41 milyon nüfusun yaşadığı yerleşim birimi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçti diye de bir istatistiksel bilgi veriyor. Sonuçlara itiraz yol ve yöntemleri belli bir 298 sayılı kanunda belirleniyor. Buna göre itiraz her adayın ve partinin hakkı ancak öngörülen usul kuralları çerçevesinde yapılırsa. Seçim kurullarının kararları da gerekçeli olacak. İstanbul Seçim Kurulu 2 Nisan akşamı şu kararı verdi. 1. İtiraza uğrayan hususlarda ilçe seçim kurulları tarafından yukarıda açıklandığı şekilde karar alınıp iş bu karar kesinleştikten sonra sayım yapılabileceğine, büyük harflerle yazmış, kapital yazmış onu. Burası önemli vurgu. Bunun dışında kesinleşmiş karar olmadan sayım başlamışsa gene kapitalle sayımın tedbiren durdurulmasına. Yani iki önemli şey var İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararlarında. Bir başka nokta, itiraza uğrayan ilçe seçim kurulları kararları yönünden esasa ilişkin olarak yasal sürede bu itirazların esastan incelenerek kurul tarafından karara bağlanması. Ama buna AKP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu gece yarısı sonrası olağanüstü toplantısında saat 1.54 filandı değil mi, evet, verdiğimiz şey, İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Gerekçeyi daha sonra açıklayacağı kaydını düşmek suretiyle. Şimdi bu, burada altını çizerek yazdığı Profesör Kaboğlu'nun şu var. Bu karar Yüksek Seçim Kurulu tarihinin en karanlık sayfası diyor. Çünkü İstanbul Seçim Kurulu yeniden sayıma karşı olmayıp işlemlerin yasal çerçevede yapılmasını vurguluyor. Yüksek Seçim Kurulu ise bu kararın geçersiz olduğunu söylüyor ve itirazın şekli ve itiraz ve şikayetlerin işlemleri durduramaması konusunda gereğince veriyor bu kararı. Oysa madde 118 seçim oy kullanmaya ilişkin sonuç olarak diyor, hukuk yoluyla demokrasi için başlıklı son bölümünde yazısının Profesör İbrahim Kaboğlu şunu söylüyor. Sonuç olarak sandık öncesi, esnası ve sonrası aşamalar bir bütün olarak gelecek haftalarda değerlendirilecek. Ama şimdilik söylenebilecek olan şey şu: AKP az oy farkla İstanbul'u kaybetmiş olmayı siyasal münavebenin, münavebe değişim yani, bayrak yarışı, el değiştirme, olağan sonucu olarak kabul etme yerine medya hakimiyeti yoluyla seçim sonrası algı operasyonu yolunu yeğledi. Bu nedenle söz hukukun. Eğer seçmen iradesi hukuk güvencesi altındaysa demokrasiden söz edilebilir. Seçim öncesi eşit ve serbest yarışma kurallarını sürekli ihlal etmiş olmalarına karşın sandıkta seçimi kaybedenlerin seçim sonrası operasyonlarına karşı bütün hukuki yolları kullanmanın yanı sıra demokrasi yolunda güçlü bir dayanışma anı da örme sorumluluğu var. Her zamankinden daha güçlü ve umutlu bir biçimde diyerek bitiriyor. Yani önce Anadolu Ajansı ile ilgili gerek dün bir gazeteci adı açıklanmayan bir gazetecinin etraflı yazısında Anadolu Ajansı, arkasından da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekili olarak verdiği sözlü soru önergesi pardon. Evet. Bu Anadolu Ajansı ile ilgiliydi. Şimdi İbrahim Kaboğlu'nun da yazılarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun da tartışma konusu olmaya geldiğini görüyoruz. İlginç bir şey daha var. Miyase İknur'un kaleminden bir hatırlattığı bir şey var. Hatırlatılan bir şey var. 1994'te belediyenin kapısından son kez giren Nurettin Sözen o tarihte Refah Partisi adına şey kazanıyor seçimi. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor. Ve doğruca briefing salonuna geçti diyor. 94'ten bahsediyoruz. 23 yıl önce değil mi? 25 yıl önce. Tam 25 yıl önce. Evet. Doğruca briefing salonuna geçti ve bürokratlarına seslendi. Yeni başkan kadrosunu kuruncaya kadar işinizi yapacaksınız. Hiçbir şey saklamayacaksınız. İhale zarflarını yeni başkan açacak diyor. Erbakan Sözen Erdoğan elini kaldırdıktan sonra size belediyede bir oda tahsis edilecek, engin tecrübelerinizden yararlanacağız demiş Nurettin Sözen'e de. Devir teslim münavebe meselesi vardı ya. Belediyenin paralarının çekilmemesi için de bankalara talimat vermiş Sözen. Çok ilginç değil mi? Ve Refah Partisi lideri Erbakan ve yeni başbakan, yeni başkan, belediye başkanı affedersiniz, Erdoğan ne demiş? Asilane ve demokratik tavrınızı unutmayacağız. İlginç değil mi? Bayağı ilginç yani. 25 yıl, çeyrek yüzyıl aradan sonra neler olup bittiği konusunda. Evet, burada seçim meselesini bırakıp biraz da uluslararası duruma bakalım istersen. Buyurun efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bayağı ciddi bir restleşme olduğunu söylemiştik. Füze restleşmesi diyelim. Kriz değil mi henüz? Bilmiyorum. S-400 konusunda Mike Pence, Amerika Birleşik Devletleri'nin evangelist kimliğiyle bilinen, dinci kimliğiyle, Hristiyan tabii, başkan yardımcısı Mike Pence, Washington'da NATO ile ilgili bir toplantıda Türkiye'yi Rusya'da S-400 füze savunma sistemi satın alma konusunda uyarmış. Ne demiş? Türkiye kararını vermeli. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olarak mı kalmak istiyor? Yoksa ittifakımıza zarar verecek dikkatsiz kararlarıyla bu işbirliğinin güvenliğini riske atmak mı? Burada üç önemli kelime var. Biri ittifaka zarar verecek dikkatsiz kararlar. İkincisi kritik ortak kalıp kalmama meselesi ve üçüncüsü NATO'daki işbirliğinin riske atılması. Çok ağır konuşmuş ona, evet, sorarsan. Ağır konuşmuş. BBC Türkçe'de zaten S-400 ve F-35 krizi olarak vermiş bunu. Evet. Kriz de denebilir belki. Pence ayrıca Türkiye'yi açıkça belirttik ki demiş, NATO müttefiklerimizin ittifakımızın birliğini tehdit edecek şekilde düşmanlarımızdan silah satın alması karşısında ne kalmayız? Sessiz. Sessiz. Hayır. Neysiz? Tepkisiz. İyi bari. Korktum ya sessizdi. Evet, ama belki bunu şimdi Albayrak halleder, Dışişleri Bakanı olunca. Ha? Mike Pence ile konuşurlar. Zaten bunun cevabı verildi. Sert cevap Fuat Oktay'dan. ABD kararını vermeli. Oktay tweet atmış İngilizce. Cumhurbaşkanı sözcüsü değil mi? Yardımcısı ve sözcüsü bu durumda. Türkiye'nin dostu olarak mı kalmak istiyor, yoksa teröristlerle el ele verip NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını zayıflatarak dostluğumuzu riske atmak mı diye yazmış. Kim demişti bunu? Oktay. Fuat Oktay. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüş. Dün yani. Ve yaptığı açıklamada da Türkiye'nin S-400 füze savunma sisteminin ABD ya da NATO askeri teçhizatına tehdit oluşturup oluşturmayacağına dair bir çalışma grubu kurulmasını teklif ettiklerini söylüyor. Ha, araştıralım yani, tehdit oluyor mu olmuyor mu diye, evet, düşünmüşler. Hürriyet gazetesinden de dışişlerinden ABD'ye sert tepki şeklinde bir başlıkla verilmiş olan bir haber de var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamanın görüşmeden önce kalem alındığının aşikar olduğunu belirtmiş. Sert tepki de şuymuş: daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşmış olup bu gibi açıklamaların daha özenli yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir ifadelerini kullanılmış. Evet. Sert değil mi? Sert. Çok sert. Evet. Mülayim. Daha mülayimet bekliyoruz. Sen herkesten. Mülayimet ne demek? Mülayim. Mülayim sert mi? Mülayim. Mülayim sertin tersi. Mülayim ters. Mülayim, evet. Yumuşak. Anladım. Amerika Birleşik Devletleri onunla da kalmamış. Dışişleri Bakanı Pompeo aynı zamanda şey demiş. Dikkat. Ey Pompeo. Ne demiş? Dinliyor musun? Dinliyoruz hep beraber. Türkiye'nin Suriye'de yapacağı askeri hamlenin yıkıcı sonuçları olur demiş. Hemen bir sert tepki vereyim. Ey Pompeo. Şimdi şu iki açıklamaya, ilk açıklama yapılmış Çavuşoğlu ve Pompeo arasındaki görüşmenin ardından. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin Robert Palladino, bakan demiş Pompeo için, bölgedeki tek taraflı Türk askeri harekatının potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olacağına dair uyarıda bulunurken Kuzeydoğu Suriye ile ilgili devam eden müzakerelere destek verdiğini belirtti demiş. Ayrıca S-400'lerin alınmasından da endişeli olduğunu söylemiş. Türkiye'deki tutuklu Amerikan vatandaşlarının, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının da serbest bırakılması gerektiğini söylemiş. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunda, büyükelçiliğinde miydi, konsolosluğunda çalışan Türklerin de başka konsolosluk görevlilerinin de gözaltında tutuklu olduğu biliniyor. Geçtiğimiz Ekim ayında gelmişti zaten Pompeo diye hatırlıyorum ben. Orada fotoğraflar da çekilmişti. Cumhurbaşkanımız da ziyaret etmişti Recep Tayyip Erdoğan'ı. Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere de gelmiş olduğunu hatırlıyorum. Evet, Kaşıkçı ailesine de kan parası veriliyormuş çocuklarına falan. Tazminat artı maaş. Villalar, tazminat artı maaş, bu lüks villalar falan, onu da hatırlatalım. Çavuşoğlu da yarın Postbüyük'le görüşecekmiş, John Bolton'la. Artık ne konuşurlar onu konuştuktan sonra şey yaparız. Bu böyle bir gerilim durumu var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da New York'ta doğan babasının Almanya'da doğduğunu söylemiş. Bunu ikinci defa yapıyor NATO sırasında. Yani kendisinden daha iyi bilemeyiz herhalde. Bilemeyiz tabii. Bence. Babası Almanya'da doğmuştur diyelim. Babası Almanya'da. Babası Almanya'da doğsun. Evet, gerçeklik yani. Trump'ın söylediklerini. Yurt dışında doğdu demişti önce 2018'de. Sonra da İskoçya'da verdiği bir mülakatta da unutmayın ki iki ebeveynim de Avrupa Birliği'nde doğmuştu. Annem İskoçya'da, babamsa Almanya'da demişti. Ama değilmiş öyle. Baba Trump ta 1980'lere kadar Yahudi kiracılarına kendisini daha hoş göstermek için İsveç kökenli olduğunu iddia ediyor. Bu da söyleniyormuş. Fred Bey mi? Hı? Fred Bey. Fred Bey. Fred Beyefendi. Evet, göremiyorum ki detaylı bilgiyi, aynı sebepten ötürü kapalı yani. Neyse, bir dinliyoruz efendim. Ama başkan olmadan önce Trump eski başkan Barack Obama'nın Kenya'da doğduğu, bu nedenle başkan olamayacağı iddialarını ısrarla gündeme getirmiş. Yanlış olduğu kanıtlanmasına rağmen hiç umursamamış ve devam ettirmişti. Post-truth denen gerçeklik durumuyla yaşıyoruz. Bu arada bir de şeyden bahsedeyim. Brunei Sultanı Hasan al-Bolkiah, Güneydoğu Asya'nın ufak şehir devleti ama en büyük şeye sahip biliyorsun. Dünyadaki en büyük saraya da sahip. 3000 odası falan var. Başka saray sahiplerini kıskandıracak kadar güçlü bir durumu var. Ben öyle hatırlıyordum ama maalesef tabii, evet, bakamıyoruz şeyden, Wikipedia'dan. Hasan al-Bolkiah son olarak LGBTİ bireylere taşlanarak idam cezası getirme kararı aldı. Rejim. Ülkesinde İslami öğretilerin giderek güçlendiğini görmek istediğini söylemiş. 72 yaşında kendisi. Nüfusu Bağcılar'dan küçük bir ülkeyi kontrol etmeye çalışıyor. Ama parası Bağcılar'dan çok daha fazla. Evet. Ve 50 yıldan uzun süredir tahtını kimselere bırakmamış. Yani 50 yaşında, 20, kaç yaşında? 20 yaşından beri tahtta. 2014'te de şeriat getirmiş. Dünyanın en zengin insanları arasında muazzam bir serveti var. Vatandaşlarına da tabii ki mütevazı bir yaşam sürdürün diyor. Öyle mi? Evet, ama bunu derken de yeryüzündeki 3000 odadan fazla, yani öyle hatırlıyorum, check edecek, yani kontrol edecek imkanım yok şu anda. Yeryüzündeki en büyük sarayda yaşadığı gerekçesiyle de 200'lükle suçlanıyor. Bir de ufak saraycıkları var. Dünyanın dört bir tarafında dağılmış otel olarak hizmet veriyor. George Clooney de geçtiğimiz günlerde yazdığı bir yazıda kendisinin bu otelleri boykot edeceğini söyledi. Brunei Sultan'ın sahip olduğu otelleri. Londra'da, Beverly Hills'te, Los Angeles'ta, Paris'te, Roma'da, Milan'da birçok otelleri var. Milano'da, özür dilerim. Birçok otelleri var. Onun boykot çağrısı yaptı. Hemen düzeltiyorum yaptığım yanlışı. 3000 oda nereden? Çok abartmışım. Sadece 1800 küsur odası varmış. Ya bunu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Yani bu hataları yapmamam lazım. 1800 oda. Yani altın kubbesi var bir de. Onu da ekleyeyim. İstanbul Nurul İman. Sarayın adı da bu. İstanbul. Kaç oda, kaç oda demiştiniz? 1800. 1800 oda. Külliye'de kaç oda var acaba Cumhurbaşkanlığı Külliyesi? 1105. Öyle mi? Evet. Oda. Dünyadaki en büyük Rolls Royce otomobil koleksiyonuna da sahip kendisi. Mütevazı bir yaşam var. Kaç arabası var olduğunu biliyor musun otomobili? Kaç arabası var? 500. 500 mü? Evet. Hepsine bir gün binse 1,5 seneden fazla sürecek herhalde. Evet. Ama bazılarına günde 2 defa da binebilir. Olur mu? Evet. Birisinden 4 başka milyar dolar biner. Civarındaymış otomobil koleksiyonunun toplam değeri. AGM'yi açmadık ama bunlar bu oraya giriyordu. Şaşalı hayat sürüyor ama İslami kurallar çerçevesinde tevazu gösterin, öyle yaşayın diyor. Tepki çekiyormuş ama tepkileri belirtmek de zor ve en son tartışma yaratan yasayı da kuşkusuz bu dün yürürlüğe giren LGBTİ, lezbiyen, gay, trans bireylerin taşlanarak, recmedilerek öldürülmesi, idamı, cezasının konması. 2013'te resmiyete geçmiş ama uygulamaya geçirilmesi hep ertelenmiş. Ama artık yapılacakmış anlaşılan. Yıllardan beri ülkede eşcinsellik suç zaten. 10 yıla kadar hapis cezası varmış. Ayrıca şimdi yalnız bu yeni hükümler bununla sınırlı değil. Hırsızlıkla suçlananların ellerinin kesilmesi. Bir de ayak demiş ama niye ayakla da hırsızlık yapılmaz ki? Ayak, neyse, o da kesilecekmiş artık. Tecavüz, zina, hırsızlık, din değiştirmek ve Muhammed Peygamber'e hakaret etmek de idamla cezalandırılıyor. Kürtaj olan kadınlara ne yapılıyor biliyor musun? Ne kadar, ne yapılıyor efendim? İnsanların içinde kırbaçlanıyor kürtaj olan kadınlar. Dünyadan tepki yayıyor ama Sultan Bolkiah geri adım atmıyor. İslami öğretilerin güçlendirilmesi gerekir demiş ve günün sözünü söylemiş. Nedir efendim? Brunei adil ve mutlu bir ülkedir demiş. Merak edenler varsa Brunei Türk vatandaşlarının vizesiz bir şekilde seyahat edebilecekleri ülkeler arasında yer alıyor. Vizesiz. Net. Gidebilirsiniz Brunei, merak eden varsa. Yalnız dikkat edin. Kol, bacak vesaire gidebilir yanlışlıkla. Yani her şey. Taşlanabilirsiniz hatta. Böyle bir durum var. Vizesiz ama olsun. Olsun. Türkiye'den evet. Vize sormuyormuş. İstemiyormuş. Peki artık bitiriyoruz programımızı. Bugünkü biraz hafif trajikomik bir AGM ile bitirmiş olduk. Yani AGM şeyini çalmadan, magazinini çalmadan. Can I Get a Witness ile bitirelim. Marvin Gaye'den bir tanık olabilir miyiz diyor. Sen beni yukarı şeylere, sınıflara doğru tırmanıyorsun sevgilim. Beni arkada bırakıyorsun. Herkes seni seviyor. O çok iyisin, çok iyisin diyor. Bütün o güzel elbiselerini, güzel yüzünü filan, makyajını da al. Ama diyor, neden bana güvenmiyorsun diyor. Bir dene diyor. Yani seni benim gibi hiç kimse sevemeyecek diyor ama sen gene de gidiyorsun diye bir acıklı şarkı. Barry Gordy'nin aslında şarkısı. Barry Gordy Jr.'ın. Ama Marvin Gaye de bunu çok ünlü hale getirmişti. Şimdi onu dinleyerek bitirebiliriz programımızı. Programımız Açık Gazete'ydi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. It hurts me so. Açık Gazete.